Kapitola 8. Mars. Mars. Mars. Pojednou spatřili hluboko pod sebou tři body, které rychle stoupaly kolmo vzhůru. Letadla. Vydechl Arne, hledě triedrem. Téhož torpedovitého tvaru, ale značně menší. Asi taková, jaká pro nás kdysi poslal Nemo. Už jsou zde. Letadla stanula v rovině s nimi, rozestavena tak, že se nyní snášely, obklopeni se tří stran malými torpédovými letouny. Na čtvrté straně klesala s nimi veliká vzducholoď. Tohle vypadá, že jsme v zajetí, bručel Petr. Zřejmě eskorta. Není to spíše čestný doprovod. Mínil Arne. Obojí mohlo být pravdou. Jejich radost nad pozvolným a bezpečným klesáním byla skalena Petrovou domněnkou. Co však víme o Marsu? Planeta, nesoucí jméno boha války podle římské mytologie, česky pojmenovaná Smrtonož. Jak přišli pozemští hvězdáři na tato jména? Jistě jim dal k tomu podnět rudý plápol Marse, oheň. Válka a oheň jdou ruku v ruce. Mars je skoro o polovinu menší než Země. Jeho průměr měří 6800 kilometrů. Obíhá kolem Slunce za 687 dní, takže jeho rok trvá skoro dva pozemské roky. Střední vzdálenost od Slunce činí 228 milionů kilometrů, ale jeho dráha je tak excentrická, že v době opozice se přibližuje k Zemi až na 54 miliony kilometrů, kdežto v době konjunkce činí jeho vzdálenost od Země 397 milionů kilometrů. Kolem své osy se otáčí v době 24 hodin, 37 minut, 22 vteřin. Trvá tedy den na Marsu něco o půl hodiny déle než na Zemi. Zemským satelitem je Měsíc. Mars má dvě družice, Phobos strach a Deimos hrůza. Obě mají průměr jen asi 10 až 12 kilometrů. Ale i tento úsudek o jejich velikosti je už pochybný, neboť pro jejich malý rozměr je nelze přesně změřit. Jejich viditelnost je omezena na dobu, kdy se Mars nejvíce přiblíží k Zemi. Soudí se jen, že Phobos je od povrchu Marse vzdálen asi 6000 kilometrů a oběhne Mars za 7 hodin 39 minut, což je jistě ohromná rychlost. Druhý trabant, Deimos, je udánlivě téže velikosti, ale je od Marsu vzdálen asi 23 000 km a doba jeho oběhu činí 30 hodin 18 minut. V těchto udáních se odborní učenci shodují a souhlasí v úsudku, že Mars je planeta, která se ze všech dosud známých nejvíce Zemi podobá. Ale pokud se týče geologického složení Marsu, poměrů fyzických, biologických a všeho, co by mohlo objasnit a upevnit vratké domněnky a dohady teoretické, o tom je v odborných kruzích učenců dosud mnoho sporu. Někteří zastávají názor, že životní podmínky na Marsu jsou tytéž jako na Zemi, opírající se o geografické, lépe řečeno marsografické mapy, které už dávno pomocí velkých astroskopů byly zhotoveny. Podle nich jsou na Marsu pevniny a moře a na obou točnách oblasti věčného ledu a sněhu, jako na Zemi. Slavný italský učenec Ernesto Schiaparelli rozeznával dokonce na Marsu mraky, podle přechodného temnění a jasnění některých obrysů. Ale rozsáhlost mraků je menší než u nás a je tedy na Marsu atmosféra suší. Z toho a z rozsáhlých bílých oblastí na točnách a také na větší části jižní polokoule, které se považují za ledovou přikrývku, soudí se, že Mars ve svém stáří pokročil mnohem dále než naše Země. Nejpodivnějším zjevem jsou na Marsu kanály, rovné a přímé, které se v době marského podzimu zdvojují. V poměru k velikosti Marsu je jejich délka 100 a šířka desítky kilometrů. Část odborných vědců lpí na přesvědčení, že tyto záhadné útvary mohly sice povstat přírodou, ale byly zdokonaleny, zregulovány lidskou prací. Tato okolnost také dává některým učencům podklad k domněnce, že Mars je obydlen. Proslulý astronom dr. Mayer ve svém odborném díle praví, tvůrce světů by byl skrblíkem, kdyby z těch myriad planet daroval lidstvu jen jedinou, Zemi, a celý vesmír nechal ležet hladem jako zakopaný poklad. Proč by světy, jejichž životní podmínky pro lidstvo jsou tytéž nebo alespoň podobné, neměly být i osazeny stejnými nebo podobnými tvory? Jako těla, jejichž kostra je podobná, může být podobný i ostatní vzhled. Je-li na Marsu týž vzduch, voda i půda, je Mars svým celým tělem kostrou shodnou se Zemí. Maso a krev tvoří pak živá příroda, jež je vdechnutím života do mrtvého, bohem stvořeného tělesa. A konečně, totéž Slunce, které září a hřeje na Zemi, zahřívá a ozařuje Mars. A tak musí v podstatě plodit vždy stejné ovoce. Avšak druhá část učenců je méně poetická, Mars má svou atmosféru. Důvod, povrch Marsu bývá velmi často zakalen, zamlžen. Ale tato atmosféra je asi tak řídká, jako na temenech nejvyššího pozemského horstva. Teplota na marském rovníku je asi plus 7 stupňů, v oblastech točen a na jižní polokouli až 68 stupňů pod nulou. Hustota Marsu je proti Zemi mnohem menší a také je slabší jeho přitažlivost. Z toho všeho nelze prý udržet názor, že by Mars měl inteligentní obyvatelstvo. Ale jistá část odborníků jde ve svém pesimismu ještě dále. Prohlašuje domněnky o marském lidstvu za legendy a báje. Uznává sice mraky, hnané větrem, záhadné skvrny, růžové, nazelenalé, ale ty mění nejen svou velikost, ale také barvu. Nejsou to tedy moře a souše, nýbrž rostlinstvo a pouště. Moří a řek prý Mars nemá. O vodu je tam veliká nouze. Jedinou vláhou je sníh a jinovatka. Kanály, které nás nejvíc svádějí k domněnce o lidských obyvatelích, jsou prý optickým klamem, ve skutečnosti kanály na Marsu nejsou. V rovníkovém pásmu je sice teplota asi jako v našich krajích subtropických, ale dále je podnebí jako u nás za polárním kruhem. To všecko by pozemšťan ještě snesl. Ale hlavní důvod pro nemožnost života inteligentní bytosti na Marsu je prý velký nedostatek kyslíku. Proto by se zvíře nebo člověk museli za několik okamžiků zadusit. Snášeli se stále volněji, obklopeni letadly, která se semkla kolem nich do těsné blízkosti. Tělesa letadel se snášela o něco níže než jejich letoun, čímž jim byl výhled na povrch Marsu zacloněn. Viděli jen, že se slunce značně snížilo a mezerami mezi letadly mohli pozorovat, že od východu letí rychle přes povrch Marse stín, houstnoucí a na okraji růžovějící. Tak to viděli prví pozemšťané, západ slunce na Marsu. Odhadli výšku asi na 1000 kilometrů, když Mars pod nimi utonul v temnu. Ale pojednou se rudě rozhořel, východ, opačná strana, za kterou slunce zmizelo. Požár. Pak by musel vzplanout celý obydlený rovníkový pás, neboť okruh záře zabíral nesmírný oblouk. Nebyli dlouho na rozpacích. Pojednou se nad východní obzor vynořila ohromná žhavá koule, která rychle stoupala do výše. Hrůza. Vydechl Petr. Nebo strach, přikývl Arne. Vida, jak se přiznáváš k strachu, ušklíbil se Petr. Mýlíš se. Nechci říci, že mám strach. Ale bojíš se. Ne. Říkám strach s velkým s, míním satelit Phobos. Ach tak. Ano, souhlasil Pavel, tohle může být jen Phobos, vnitřní Marsův trabant, který tak rychle letí. Ale jaké je to těleso? Podle vzhledu je žhavé. Jenže to není uzel elektrické energie jako slunce, nýbrž pevné těleso, které ze svého nitra nesčetnými krátery chrlí žhavou lávu. Taková asi byla Země na počátku svého života. Celý vesmír je zaplaven rudou září. Příšerná podívaná, hovořil Petr. A pohleďte. Ukazoval mezerou dolů. Celý povrch Marsu jakoby byl osvětlen rudým bengálem. Pánové a dámy, ti Marťani se mi začínají líbit. Připravili nám nádherný světelný efekt na uvítanou. Takový ohňostroj. Ani při největším potentátovi si pozemšťané nemohou takový přepych dovolit. Vtipkáři, usmál se Arne. Ale tenhle úkaz mne přivádí na nápad. Pozemšťanům se Mars jeví rudě, což hvězdáři odůvodňují vlivem marské atmosféry. Což je-li tím vinen Phobos? Může to být, připouštěl Pavel. Zase jedna teorie praskla, proto se nermuď. Praskne jich asi víc. Letoun se poněkud naklonil, to v nich vzbudilo úzkost. Ale brzy se uklidnili, když viděli nezměněné seskupení letadel a mezerou spozorovali, že povrch Marsu je nyní už jen asi 5000 metrů pod nimi, jako by plynul stranou. Jsme taženi na určité místo. Brzy přistaneme, řekl Arne. Bylo tomu tak. Pluli nad rozsáhlými sady, jejichž zeleň se neladně odrážela od nachově červené záplavy světla přes bílé komplexy budov, jež se leskly podivně růžově a místy na římsách a lemech harmonicky se kreslila blankitná motř, lesklá, průsvitná ve výklencích. Dole, kde červené světlo vrhalo stíny, bylo jakési fialové temno. Tato podivná hra barev vyvolala jejich údiv. Jaká je to hmota, z níž jsou stavěny domy? Pouhý mramor nebo kámen nemůže přece, ať jakýmkoliv osvětlením, vzbudit takový lom paprsků a průsvitnost. A ty nevídané tvary domů. Široké ulice, překlenuté ohromnými mosty a viadukty. Prostranství a náměstí, z nichž nad mnohými se klene jakýsi křížový a hvězdicový útvar. Spousty věží, či snad mrakodrapů, homolovitých, jehlancovitých, lesklých a průsvitných, v jejichž hranách a hranolech hrají duhy. Pohádka. Jejich eskortéři, jako by se chtěli pochlubit touto krásou, kroužili s nimi v širokém obvodu nad mořem budov, nad průplavy, lemovanými bílými, opalisujícími hrázemi, v nichž nyní, jako by místo vody, chvěla se blahem a rozkoší mladá, bujará krev, průsvitná, nažloutle světelkující a ve stínu přecházející do indigové modři. V dálce pak, kde končilo obydlené pásmo pevniny, jako nachové hedvábí leskla se hladina moře, v němž byly zasazeny jakoby veliké drahokamy, smaragdově zelené, topasově žluté, safírově modré, rubínově červené a chalcedonově a karneolově žíhané plochy ostrovů, spojené přímými, opálově svítícími šíjemi s pásmem. Po jednou kroužení ustalo. Eskorta se poněkud rozstoupila. Teď měli volnější výhled dolů. Snášeli se na rozsáhlou, okrouhlou plochu, čistou a lesklou, takže se od jejího povrchu odrážel jasně kulatý tvar Fobosu. Mohlo to být letiště. Jenže vysuté, ve výši několika set metrů nad okolní půdou. Snad to byl vrchol nějaké mohutné věže. Plocha měla v průměru nejméně kilometr a byla lemována vysokými stožáry či kandelábry, jak se jim zdálo z té výšky, ale spíše bohatě tesanými obrovskými sloupy nebo ještě lépe věžemi, jak soudili při dalším poklesu podle dole rozšířené základny. Čím níže se snášeli, tím více je chvátil úžas a hrůza. Hoši nevěřili sice ve zjevení, duchy. Zvlášť lékař byl dalek této pověry přesto, že byl teoreticky dosti zasvěcen do základů okultismu, kterému zásadně neupíral podstaty, uznávaje, že ve stupnici, kterou souhrn všech lidských věd kreslí jako spirálu bez konce, jsou v pořadí, jak je stanovila vědecká teorie badatelů, určité mezery, označené dosud nerozluštěným, tajemným X. Naše milá trojice byla příliš střízlivá a v pozemském pojmu inteligentní, než aby věřila v duchy ze čtvrté dimenze. Zdravá fantasie jim byla tisíckrát milejší než okultismus, hrající si na vědu. Ale teď, co viděli? To, co považovali za stožáry, kandelábry a později za sloupy nebo věže, ukázalo se jim, když se snesli tak, že mohli už prostým okem jasně rozeznat tvary, jako veliké přízraky bytostí lidských tvarů, několikrát přesahující životní velikost. Na celé ploše nebylo jinak živého tvora, což zvyšovalo jejich tíseň, ba hrůzu. Klesali do kruhu průsvitných přízraků, které dole jakoby se vzpínaly do výše z rozplyzlých obláčků mlhy. Byla to jakási vzdušná zjevení, jejich štrub, užící se do výše dobrých 20 metrů, útlý a průsvitný, tvořil jen jakýsi pomyslný útvar, mlhovitý, neurčitý, teprve od poprsí jevily se tělesné tvary určitěji, ale i ty byly průsvitné. Ohnivá záplava v těchto zjevech se lámala v bílou, synavě světelkující mlhu, v níž se temně fialově kreslily tělesné tvary. Kde to jsme, pro boha? Jektal Petr. Zde máš, doktore, svou učenou teorii o mikroorganismech a podobnosti tvorstva pod vlivem téhož slunce. Bodal jízlivě. Ty též tvary, lidské, ano. Ale jen do půly těla jako mořské pany, které se ale podobají lidem spíš než tyhle průsvitné fantomy, mlžná zjevení, vytáhla do 20-metrové výšky s rozplyzlou podstatou. Pro všecky svaté. Tohle bude uvítání. Tak už neskuhrej. Zakřikl ho lékař. Je to sice příšerné, ale, kluci, vpadl Arne, jste oba směšní. Petrovi bych odpustil. Má někdy až chorobnou fantazii. Ale že ty, Pavle, se můžeš nechat tak uchvátit obrazotvorností, to nechápu, ačkoliv je to dílo až úžasně umělecké. Umělecké dílo. Spráskl Petr ruce. Snad nechceš říci, že jsou to. Ale ovšem. Sochy, sochy. Člověče, z čeho by museli být, aby působili tak duchovitě? Stačí k tomu sklo. Nějaká sklovitá hmota. Zapomínáš, že sklářství spadá také do mého oboru, vypěl se Petr. Rád bych viděl huť, která by tyhle sochy mohla vyrobit. Doufám, že ji uvidíme. To jen dokazuje velikou technickou vyspělost Marťanů. A vzácný umělecký vkus. Oba jste se dali unést fantazií a zapomínáte na logiku. Jakou logiku? Inu, stačí otázka, jsou-li Marťané skutečně duchovité bytosti s mlžným tělem, jak mohli vystavět ty báječné budovy, mosty a vyrobit vzducholodi, které přece nejsou duchovité. K materiální hmotné práci je přece potřebí hmotného těla. Na mou duši, je to tak. Vykřikl Petr. Teď už je dobře vidět. Úžasné. A koukejte, celá plocha, na kterou se snášíme, je z jakési sklovité hmoty. A domy také, přidal se Pavel. Proto ten zvláštní lom světla na římsách a výklencích. Pohádková krása. Ale proč nikde není vidět živého tvora? Je noc, Marťané spí. Toto vysvětlení bylo přijatelné. Tak tedy vyhlíží marská noc, rudá záplava z Phobosu, která trvá po západu slunce asi 3 hodiny, kdy ohnivý satelit proletí nad polokoulí Marse a pak asi teprve nastane tma, dokud zase nevyjde slunce. Pojednou vyrazili zhrdlavý křik údivu. Nad sochami vzplanula světla, zřejmě vytvořená v ovzduší, zcela nezávislá na jakémkoliv technickém vedení a spojení. To však nevyvolalo jejich údiv, neboť se podobala světlům a umělým sluncím, jaká znali v Nemově říši. Podivuhodnější bylo, že tento kruh světelných kotoučů tvořil jakýsi záhadný nápis, pro ně ovšem nečitelný, neboť písmo nemělo ani nejmenších podobností se všemi těmi pravěkými a staro- i novoorientálskými značkami, v nichž se Pavel dosti dobře vyznal. Jediné bylo jisto, že je to světelný nápis. A uhodnouti mohli, že jsou to slova, jimiž Marťané vítají návštěvu z vesmíru. Nejen výtvorem roje světelných kotoučů, obloučků, čárek a křivek, jejichž zladění barev bylo pro jejich zrakový věm nevyličitelné a skoro neharmonické, ale hlavně podivnými útvary značek působil nápis nejvýš tajemně, čarovně a tak mocně, že zcela vhodně jej Pavel přirovnal k tajemnému písmu kabalistickému. Zatím Phobos prolétl nad hlavníkem a blížil se k obzoru. Jeho nachová záplava se měnila v karmínovou, stíny pod nimi se dloužily a celý kraj, kam dohlédli, zfialověl, šedl a černal. Když už měli přistat, změnila 3 malá letadla dosavadní seskupení, seřadivši se do jedné řady, bokem k jejich letounu. Na protější straně dosedala pak současně s malými letadly veliká vzducholoď, také k nim obrácena bokem. Když vzdušná eskorta spočinula na ploše, byl jejich letoun ještě asi 10 metrů vysoko a velmi zvolna se snášel, až konečně dosedl tak jemně, že nepocítili nejmenšího otřesu. V tom okamžiku zhasl světelný roj ve výši, ale za to se celá plocha i širý kraj rozzářily v záplavě denního světla. Ale jeho zdrojem nebylo přírodní slunce, nýbrž oslnivá hvězda, která jako ohromný démant vysílala své duhovité paprsky. A tento démant zářil z čelenky sochy, která se nad ostatní vypínala mnohem výše. Současně nový světelný efekt. V rozšířené základně, z níž se do výše vypínal mlhovitý útvar této sochy, vyvstala veliká koule, opálově prosvítající, a její kresba povrchu jevila tytéž útvary, jaké pozorovali, když se blížili k této planetě. Pochopili, že socha je symbolem, představitelkou Marsu, jenž je takto vítá. Ale už tu byl nový div. V základně sousední sochy se rozzářila podobná koule. S údivem hleděli na známé tvary, plasticky vystupující z indigově temných oblastí, z EMJ. Vydechli dojatě. Nebylo pochyby, Marťané jim takto naznačují, že znají původ návštěvníků. Teď už zmizely poslední zbytky jejich obavy a Arne si mohl už také vysvětlit důvod, proč byla jejich elektrická energie ochromena a letounu znemožněno, aby svobodně ovládal svou další cestu k Marsu a přistání. Ze všeho, co dosud vidí a prožívají, je jisto, že jsou vítáni bytostmi dokonalými a duševně vyspělými. Marťané nesporně ovládli přírodu a nebe své domoviny mnohem mocněji a účelněji než obyvatelé Země. Podmanili si všecky živly a mnohem hlouběji vnikli do tajů elektřiny než pozemšťané, kterým tato síla dosud zůstala převážnou většinou nezbadána a nezužitkována. Jistě se jim záhy vysvětlí a objasní všecky ty vymoženosti, jež jsou výsledkem vyspělého ducha. Byli-li zbaveni vlastní vlády a moci nad elektrickým živlem, pak jen k vlastnímu prospěchu, ba záchraně, neboť vládnou-li Marťané neomezeně nad elektřinou své planety, mohli by jejich zásahy působit jen rušivě a vyvolat neodvratnou katastrofu letounu. Zdánlivě násilně jim z rukou vyrvané řízení příletu na Mars bylo tedy jejich spásou. A nebylo ani možné jinak, neboť dorozumění nebylo možné, jak dokazovaly signály, vysílané jim vstříc, které jim snad dávaly výstrahu nebo návěští o nutném opatření pro jejich bezpečné přistání. Když pak Marťané seznali, že jim není rozuměno, vyslali jim vstříc pomoc, která jako lodivod v nebezpečných vodách převzala řízení jejich letu. Tlakoměr ukazoval na 786 stupňů, což na Zemi bývá velmi zřídka, jen za dlouhodobé pohody počasí a sucha v některých tropických krajích. Ale Pavlovi nebylo nyní dopřáno, aby se zabýval meteorologickým pozorováním. Vystupují. Zazněl Petrův výkřik od okna. Ze 3 malých letadel vystoupilo po 2 mužích, kteří stanuli v řadě jako sochy. Všichni byli stejní, neroznatelní jak v oděvu, podobnému úboru našich letců, tak i statným vzrůstem těla, ba také tváří. Ale už volal Arne přátele k protějšímu oknu. Z velké vzducholodi vycházel ve dvojstupu proud mužů. Všichni byli oděni ve stejných overalech a také tělem si byli na vlas podobni, vysoké postavy, sebevědomého, ba vznešeného zjevu. Bylo jich asi 50. Seskupili se v půlkruhu kolem jejich letounu. Nebylo by slušné, abychom na sebe nechali čekat, rozhodl Arne. Ale vezmeme si aspoň revolvery. Ne, Petře. Nemají zbraně. Jak to můžeš vědět? Což je-li celé jejich tělo smrtícím akumulátorem, jako například elektrický úhoř. Pak by nám naše revolvery nebyly stejně nic platné. Žádné zbraně, hoši. Mohlo by dojít k nedorozumění. Tak půjdeme jako ovce na jatky. Vzdychl Petr. Jsi ty ale baba, Petře, rozčilil se Pavel. Arne má pravdu. Zůstaň si tedy zde s Habakukem. Dobře, že jsi mě připomenul, Pavle. Musím kocoura zaopatřit jídlem na delší dobu. Kdo ví, kdy se vrátíme, Arne se běhl do špižírny. Já nic neříkám, mumlal Petr zahanbeně, já jenom povídám. Ostatně padniš moje mladá krev na tvou doktorskou hlavu, pomohl si z rozpaků. Ale ano, smál se lékař, rád přijmu tuto odpovědnost. Nebudu poslední, koho budeš mít na svědomí, viď. Pavel polkl Petrovu jedovatou pilulku. Tak půjdeme. Vyzval Arne kamarády. A pak. Stanuli první pozemštěné na půdě Marsu. Jejich prvý věm byla podivná vůně, kterou vsáli do plic, tak lahodná, že měli pocit doušku čisté pramenité vody, do které byla vkápnuto éteru. Byla to směs lesní vůně, moře a ozonu, který převládal. Arne mu šlehlo hlavou, že je to účinek mocných elektrických výbojů, vzbuzených jednak činností letecké eskorty, která zajisté musela vyvodit nesmírné elektrické napětí při přistávání jejich letounu a také po předchozích světelných efektech. Nebezpečné ovzduší pro naše plíce. Opatrně dýchat. Upozornil lékař své druhy oprávněně, neboť ozon je velmi silné okysličovadlo a působí ospalost a bolení hlavy. V tom ze středu půlkruhu vystoupil muž a vážně kráčel k ním. Od ostatních se lišil jen tím, že se na jeho prsou třpitila na chově červená hvězda. Stanul před nimi a rozhovořil se. Jeho hlas zněl melodicky jako hra na cello. Žel, nerozuměli ani jedinému slovu. Vystihli však, že jsou vlídně vítáni. Muž skončil. Bylo nezbytné mu odpovědět. Hoši se rozpačitě podívali na sebe. Odpoví ovšem Arne, neboť ten mluví dokonale anglicky, francouzsky a německy. Ale co s těmito světovými řečmi zde, na Marsu? Každý pozemský jazyk má zde stejnou cenu. Proč by tedy nemluvili česky? První z pozemšťanů, tři Čechové, vstoupili na Mars. Ať tu zahlaholí jejich mateřština. Arne spustil. S pochopitelným nadšením líčil si ty, s jakými vstoupili jako první obyvatelé vzdálené země na půdu Marsu. Děkoval za přátelské přijetí a velkolepé uvítání. Byla to přirozená ozvěna nebo umělá reprodukce, jakýsi mohutný rozhlas, který jeho slova nesl tak mocně všíř i dál. Hovoří přece bez přílišného napínání hlasivek a přece slova znějí, jako by nasta zesílených tlampačů roznášela zvuk až kamsi do nekonečné dálky. Když skončil, tvář muže nejevila dojetí. Řekl jim několik slov a z jeho pokynu vystihli pobídku, aby ho následovali. Provázeni ostatními kráčeli k nejvyšší soše, z jejíž čelenky zářila hvězda a mlhovitým obalem základny prosvítala veliká koule s obrysy Marsu. Mluvčí zástupu, snad sám marský vládce, ukázal na kouli a jeho ruka opsala kruh obzorem a dotkla se hvězdy na prsou. Srozumitelné gesto, naše domovina. Pak pokročili k vedlejší soše, kde prosvítal globus s přesnými obrysy starého světa. Muž ukázal na Evropu a s otázkou v očích pohleděl na Arneho, jemuž pud vložil do úst slovo. Čechové, ale ani to nemělo na marského mluvčího vlivu. Zřejmě nerozuměl. Snad to bylo vnuknutí nebo vliv nějaké záhadné síly. Arne vstáhl ruku a jeho ukazováček upkvěl na bodu ve středu čtverce, jejž plasticky tvořila na globusu horská pásma Rudohoří, Šumavy, Krkonoš a Českomoravské Vysočiny. Tvář muže se rozzářila uspokojením. Obrátil se a k jednomu ze shromážděných, řekl několik slov, načež onen vystoupil z řady a čile odběhl ke vzducholodi, kde zmizel. Za chvilku se vrátil a na úsečnou otázku velitele odpověděl přikývnutím. Marský reprezentant nyní předstoupil znova před pozemšťany a jeho rty se pohnuly. Zvolna linula se z nich slova nesrozumitelná jako dříve, ale jaký to zázrak. Marťan hovořil svou řečí, neznámou a nesrozumitelnou jejich sluchovým věmům, ale od vzducholodi, jakoby nejvýš citlivý megafon vracel ozvěnou ve správné, gramaticky i slohově bezvadné češtině. Jako hlava naší krásné vlasti vítám vás s kruhem zástupců dozorčích rad všech oblastí. Jste prvými bytostmi z širého vesmíru, které poctili naši vlast svou návštěvou. A jste synové jednoho z národů, kteří obývají pevniny naší mladé souputnice, Luzné. Nepřekvapuje nás vaše návštěva. Už po mnoho tisíc let sleduje naše vlast vývoj Luzné. Od mnoha staletí snaží se naši vědci dosáhnout i pomocí našich dokonalých přístrojů spojení s Luznou. Všecky pokusy zůstaly však dosud bez odezvy. Teprve v poslední době bylo na naše signály, vysílané na Luznou, odpovídáno. Ale nebylo možné dosít si dorozumění. Všecky naše snahy, abychom kromě značkových signálů na jejich šíření do nekonečna stačí síla našich strojů, mohli použít našeho éterického tlumočníka, jejž právě slyšíte, ztroskotali o nevyspělost přístrojů na Luzné. Nám nezbylo než čekat. Tím pečlivěji jsme sledovali vývoj vaší domoviny, která zvláště od mého mládí jevila v technické vědě potěšitelné pokroky. Věděli jsme, že doba konečného zblížení našich světů se blíží. Avšak technická věda na Luzné kráčela jinými směry, čímž zvukové dorozumění zůstalo dosud bez cíle, a to nám působilo mnoho trpkého zklamání. Vaší návštěvou nastal obrat. A musím říci, že tento obrat nám dává nejen zadostučinění, ale přináší nám nesmírnou radost nad vědeckým triumfem Luzné, která vaším příchodem předčila naši technickou zdatnost, neboť z nesčetných směrů a možností volila ve svém duchaplném badání cestu nejsprávnější, kterou jsme my opomíjeli. Budiš nám omluvou, že technická věda je ve svých možnostech jako vesmír nekonečná a bezmezná. Jako badatelé nechováme vůči Luzné za její krásný úspěch ani nejmenší žárlivosti nebo závisti. Naopak jsme naplněni nevýslovnou radostí a hrdostí, že mladá Luzná zvítězila tak velkolepě ve vědeckém zápasu nad naší starou vlastí. Vaše návštěva přinese vaší domovině bohaté ovoce. Budete zasvěceni do výsledků našeho badání, jichž pak využijete k navázání a trvalé spolupráci vlasti s Luznou. Oba světy se spojí k vzájemnému vědeckému rozkvětu a k blahu národů. Vše je vám přístupno a prosíme, abyste hojně čerpali z bohatého zdroje, jenž se vám až do dna nabízí. Ale stejně tak žádáme od vás důvěru, která je nezbytná k vzájemné spolupráci. Jen tak dojdou oba naše světy k úspěšnému cíli, končil marský vládce. Jak vidět, jeho řeč byla naprosto věcná, bez přepjatých frází a příkras. Vystihli z ní, že Marťané nazývají svou planetu vlast a Zemi jmenují Luzná. Lichotivé pojmenování, které zajisté vzniklo pozorováním Země, jež v marských astroskopech musela mít i malebný vzhled. Ale nejvyšší úžas v nich vzbudil tajemný éterický tlumočník. Jak tomu mají rozumět? Lidská bytost. Nemožné. Už označení ukazuje na stroj. Ale jaký stroj? Ale je dosti času na rozluštění této otázky, jež jim zajisté bude dáno. Nyní je potřebí odpovědět. Alespoň uslyší, budou-li tlumočena také jejich česká slova. A skutečně, Arneho řeč, ve které děkoval za přátelské přijetí a důvěru, projevil uznání a údiv nad vším, co vidí a slyší a nadšeně končil nadějí na svazek a spolupráci vlasti s Luznou, vše bylo tajemným tlumočníkem proneseno v marské řeči. Ale shromáždění nevypuklo v jásot, nýbrž zachovalo klid, který působil tím mocněji. Jen aby nás teď někam nezvali, zahučel Petr, zapomenuv na tlumočníka, který ihned jeho slova sdělil Marťanům. Jsem utahanej jako pes. Arne mohl už jen vrhnout na Petra káravý pohled. Ale jeho obavu nad Petrovou prostořekostí rozptýlil sám vládce. Jste unaveni, přátelé, řekl s úsměvem. Pro tuto noc je náš úkol skončen. Máte jistě ve svém letounu dostatek pohodlí. Spěte blaze. Ráno vás navštívím. Vládce se svým průvodem vešli do vzducholodi, která se zvedla a záhy zmizela za temným obzorem. V záři hvězdy, která dosud plála nad čelenkou sochy, viděli tři malá torpedovitá letadla a před nimi ve strnulém postoji šest pilotů. Zvědavě se přiblížili k nim. Po chvíli nebylo pochyby, nehybná těla, na pohled nerozeznatelná od lidských bytostí, neměla duše. Byly to stroje, roboti. Teď byl Petr ve svém živlu. Tohle musí prozkoumat. Co zde děláte? Vyjel s otázkou na krajního robota. Automat zvedl paži a jeho prst se dotkl čela. Podívejte, kluci, jak je zdvořilý. Salutuje. Nazdar, pilote. Jsme přece kolegové, viď? Proč zde stojíte? Hlídáte nás. A tu se z robotovy hrudi ozvala, česká odpověď, čestná stráž. Tohle je dobré. I ty automaty odpovídají česky. Jsou zde jako doma. Čestná stráž. Dobře. Proti tomu nelze nic namítat. Vrátili se do svého letounu. Když vstoupili do ložnice, zhasla dosud jasně svítící hvězda nad sochou a celý kraj utonul ve tmě. Hoši, tohle je podivné, vrčel lékař. Na celém letišti není kromě nás živé duše a přece Marťané vědí o každém našem kroku, jak dokazuje zhasnutí světla. Nejen to. Vrátili nám elektrickou energii, ukazoval Arne na rozzářené žárovičky na rozvodové desce. Všecky přístroje už zase fungují až na hlavní páku, která ovšem souvisí s rozsochou, jež zmizela. Můžeme tedy všeho užít, vysílače i přijímače, světla, výměny vzduchu, ale nemůžeme vzlétnout. Fešácký kriminál, ušklíbil se Petr. Nesmysl. Vyjel lékař. Takové poznámky nejsou teď na místě. Raději se zahloubej nad tím tajemným tlumočníkem a dokaž svůj strojařský důvtip. Panečku, zvážnil Petr, to je těžký rébus. Na každý způsob je to stroj. Ale přiznávám se, že moje fantazie nestačí, aby si aspoň zhruba představila jeho konstrukci. Myslím, že spadá spíše do Arneho oboru. Máš líný mozek, zavrčel lékař. V zásadě má Petr pravdu. Dokonce myslím, že aspoň v základních rysech rozlouskneme ten tvrdý oříšek my dva, Pavle. Vím, nač myslíš, Arne, přikývl lékař. Nuže, ujmi se slova. Základem je umělý mozek. Správně. Už dlouho se konají pokusy s přístroji, které by umožnily čtení myšlenek. Hlavně kriminalistika má o ně velký zájem. A docílilo se už v některých případech zajímavých výsledků. Je to jakýsi elektrický přístroj, který účinkuje asi jako seismograf, jenž kreslí na papírovém válečku křivky a hroty při zemětřesení. Zrovna tak kreslí mechanický čtenář myšlenek hroty a křivky. Ale to nelze přirovnat k tomuhle. Ten přístroj je spíše jakýsi mechanický detektiv, který vyzradí, když vyslíchaný zločinec nebo svědek lže. Jeho činnost tedy spíše závisí na duševním stavu vyslíchaného. To není zázrak a je to asi jako zrychlený tlukot srdce a tepen při tělesné námaze nebo duševním čili nervovém vzrušení. Rozdíl je jen v tom, že přístroj je citlivější a zapisuje vzrušení jako nepopiratelný důkaz. Pouhá pomůcka k dosažení pravdy. V pravém smyslu nemůžeme mluvit o umělém mozku. Ale napadá mi něco jiného, co by spíše vedlo na pravou stopu, lidský mozek je ústředím nervstva, čivu a rozumu, tedy lidské duše. A duše je dosud i lékařské vědě záhadou. Je to jakýsi mikrokosmos, zdrobnělý vesmír se svou bezmezností, svět se svými horami a propastmi, krásami i hrůzami, světlem i tmou. Říká se, že průměrně bystrý a inteligentní člověk je normální. Zvláštní nadání a schopnosti, jimiž někteří lidé vynikají, klade lékařská věda už do abnormálnosti, výstřednosti. Sem patří takzvané zázračné děti, které v útlém mládí svými nápady budí obdiv dospělých a zkušených. Jsou přece známy případy dětských virtuosů na hudební nástroje, počtářští dětští fenomeni, děti, vynikající úžasnou pamětí, která závodí s memotechnikou a jiné neobyčejné zjevy. Je také pozoruhodné, že dítě se mnohem snáze naučí cizím řečem, ale za to je zase rychle zapomíná. Všecky tyto neobyčejné schopnosti jsou však pravidelně na úkor ostatním a pak takový maličký hudební virtuos zpravidla s velkými obtížemi chápe prostou násobilku. Krátce, vyniká-li nadprůměr v jednom, vázne a to ne v mnoha jiných věmech ke škodě praktického života. Spadá sem také schopnost umělecká. O mnoha vynikajících umělcích, spisovatelích a básnicích je zvlášť známo, že ve škole propadali v realistických předmětech. Jisto je, že základ a původ vynikajících schopností jednotlivců je dosud zahalen neproniknutelným tajemstvím. Pokládám za samozřejmé, že by bylo možné za jistých předpokladů zmechanizovat magnetismus živočišný čili duševní a pak bychom měli jen krůček k odstranění clony, která nám zahaluje tajemného tlumočníka. Chvíli bylo ticho, když Pavel skončil. Konečně se ozval Arne. Zajímavě si mluvil, Pavle, a dal si mě cenou inspiraci. Povím vám teď svůj náhled se stanoviska elektrikářského. Myslím, že jsem na správné stopě, řekl potom, domnívám-li se, že onen podivuhodný tlumočník je sestrojen na podkladě elektromagnetických vln, tedy radiotelefonie jako rozhlas. To by však byl jenom základ. Každý magnet má své magnetické pole, prostor, v němž můžeme zjistit působení magnetických sil. Země má také povahu magnetu, pokračoval v učené přednášce, jeho jeden pól je na poloostrově Boothia Felix V. Severní Americe a druhý u Wilkesovy země na jižním polárním kruhu. Zemský magnetismus se jeví magnetickým polem kolem Země, jehož silokřivky probíhají celkově od jihu k severu. Ale směr a síla se časem mění. Pravidelné změny vznikají působením paprsků, které přicházejí ze slunce a pohybem horních vrstev zemské atmosféry, jež se působením těchto paprsků stávají vodivými. Otáčením Země vznikají ve vodivých vrstvách indukované proudy, které se snaží magnetickou a rotační osu k sobě přiblížit. Nepravidelné změny souvisejí s činností Slunce a opakují se průměrně vždy po 11 letech, souběžně se vzrůstem skvrn na Slunci, působením magnetického pole, jež vzniká a mění se ve slunečních skvrnách. Je tu tedy nesporná souvislost s magnetickou deklinací a inklinací. Zmínil jsem se o vlivu paprsků, které tryskají ze Slunce. Paprsky alfa jsou kladně nabité atomy helia. Když prolnou některými látkami, mění se ve světlo jiné barvy, chemicky působí na fotografickou desku a mají silně rozkladné účinky na mnohé molekuly. Beta paprsky mají asi tytéž účinky, jenže jsou to záporně nabité částice, elektrony. Oba druhy těchto paprsků působí na zemský magnetismus. Z toho vyplývá, že tu mají určitý vliv také radioaktivní látky. A dále působí také rotační magnetismus, který má vliv na otáčení země koule kolem osy. Na Zemi působí magnetismus Slunce, stejně jako na všecka nebeská tělesa, která jsou v jeho soustavě. A všecka tato tělesa působí zase vzájemně na sebe. Tím je udržován věčný koloběh. Uf. Vydechl. Ale po chvíli své kamarády potěšil. Tohle jsem vám musel říci jako úvod. Teď teprve budu mluvit konkrétně, přímo k věci. Podle toho, co říkáš, si nesmírný učenec, ozvalo se jaksi nesměle. Kdo tuto neslušnou poznámku vyřkl, není snad ani třeba prozrazovat. Na počátku tohoto století bylo vynalezeno rádio, rozhlas, nedal se zmást Arne. Stalo se to na podkladě elektromagnetických vln, o nichž dříve věděla věda jen jako o silokřivkách, kterých nedovedla prakticky využít. Tyto vlny prostupují vším a ani nejsilnější vrstva zdiva, ba ani podzemní dutiny nejsou jim překážkou. Zrovna tak se šíří do vesmíru, kde jejich hranici nelze bezpečně určit. Radiové přijímače i vysílače a rozhlasové stanice byly však dlouho přes všecku zdánlivou dokonalost daleko od cíle plného využití. Na této planetě, když jsme byli ještě daleko mimo její ovzduší, zažili jsme prvně údiv nad vzducholodí, která nám hravě odněla všecku možnost samostatného pohybu jakýmsi zapůsobením nesmírné síly. Aniž bychom čeho pocítili, projevila svůj účinek na Habakukovi, jehož povrch srsti byl napojen zajisté nesmírným elektrickým napětím. Že to kocoura nezabilo a vůbec ani nepůsobilo na jeho organismus, není pro mne nic divného, neboť napětí, snad o milionu voltech, je zcela bez účinku, dokud neúčinkují ampéry, které způsobí výboj. Pak jsme prožili další překvapení a divy, které vyvrcholily v onom tlumočníku, jejž marský vládce jmenoval éterickým tlumočníkem. Právě toto pojmenování mě objasňuje do jisté míry záhadu. Všimli jste si, že jeden člen rady na pokyn vládce odběhl do vzducholodi a teprve potom začal tlumočník účinkovat, když jsem dříve na globusu v soše označil přesně území naší vlasti. Nuže, ve vzducholodi se skrývá celé tajemství éterického tlumočníka. Nechci říci, že Marťané znají národnosti země. Pochopení a ovládnutí českého jazyka je zajisté mechanickým výkonem tlumočníka, velkolepého, geniálního přístroje. Jak je to ale možno? Spojme, Pavle, tvou teorii, jak s námi přednesl a tu dřívější o mikroorganismech s mou elektrikářskou. Není možno, aby Marťané při vyspělosti své elektrotechniky, architektury, chemie, fyziky a vůbec všech věd, jak se nám už teď ukazuje, zvládli přírodní síly tak, že se našim smyslům jeví jako zázrak. Mars je o miliony let starší než Země. To se přece musí také jevit na rozumu zdejších obyvatel a všestranném pokroku. Je tu jen otázka, proč Marťané dosud nevyužili tlumočníka k dorozumění se Zemí. Ale i na to bych měl odpověď. Ke každému radiotelefonického spojení je třeba, aby oba póly měly alespoň přibližně stejnou sílu. A tu zajisté žádná vysílací pozemská stanice nemá takovou, aby odpovídala přístrojům na Marsu. Je možno, že na Zemi slyšeli signály Marsu, ale nemohli na ně odpovědět. Zemský sluch by snad stačil, totiž jejich přijímače, ale hlas je slabý, jejich vysílače. Ale správně řekl vladař, že náš příchod ponese ovoce pro styk se Zemí. Je tu totiž Nemo, s kterým bude možno dosáhnout spojení, a ten pak už najde vhodnou cestu a způsob, jak zesílit hlas Země. Jsem na tu mašinu zvědav, zabručel Petr. Já též, přiznával Arne, ale nečekám nic ohromného, žádnou velikou rotačku nebo dokonce celou spletitou fabriku. Komplikovanost a velikost je jen na úkor účelnosti a úspěchu. Máš pravdu, souhlasil Petr. Například staré parní stroje v továrnách, ty byly obrovské a také staré typy elektromotorů, ale jejich výkonnost byla malá. Teď se staví stále menší kočičky, které vydají mnohonásobnou sílu. No, uvidíme. A teď, kluci, nechme debaty a spat. Máme co dohánět. Plným plynem do říše snů. 60 minut za hodinu, teď.